الحمد لله فصل الرسالة العشرون من الفتاوى لا ترب نافكيل شئبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى أنت أبو الروحانية وابن الجسماني عمر بن المالك لطف الله به الملك لاج باغي وبينيو لاتر بي بسم الله تي تور يالا رك لا نيو تامبالي مبولم لي سونو وخاك سونو جيف الرحمن كي يورخ تي ولوك مبولم بنديف يي تي ادنا الرحيم كاغا خامني نك مو ييرام نياكو سو رك تي الاخره موم ميغا خامني الحمد مبولم قاجي تانتي ييب لله نيكال نكو موم يالا ميغا خامني رب العالمين موي بروم بنديف موي بروم عوالم يي ملكانم دي الرحمن ملكانم دي الرحيم ملكانم دي ملك يوم الدين كي بورب بيسوب فايبر بيسوب بنش سؤال لاج عن قوله صلى الله عليه وسلم لاج بي دا فاي لاج واخو يوننتي بيغا خامنا داف كو واخ لربه تي بوروم تبارك كوينا وتعالى تمغنا واخو يالا مو كوي مو ماغمي وحدي ينتك وحصى الله عليه وسلم ديكو وحكي الله سبحانه وتعالى نكو أنت أب روحانيتي وابن جسماني أنت يو يالا أب روحانيتي ياي سما باي روحو وابن جسماني دي سما دوام جم ينتبه صلى الله عليه وسلم مو وحي الله سبحانه وتعالى وحدي عمر بن مالك نك موي كيكو لاج عمر دوم مالك لطف الله به الملك يالنا يالا جوخكو لطفم كي تودو مالك موكو لاج ملك موي بروم بي كون نك ملك يالنا جوخ مالك لطفم عمر بن مالك بي موي باي على عبد الله كوتيم ميغين دون غيس موي دال في تي كير جي تي نيك بله goor gu am xam xam bayam ku bax la won ku jégué bay ñass la won lool ko daan laaj laaj yu bari bay di ci tontu tontu yu leer jeway rasail yi ñu jang bari na ci ay laaj mom moko laaj bay bay tontu ko kon nak jazakallahu khairan latafallahu bihi al-malik al-jawabu tontu baye ngi tontu laaj bi kan ku ñu ko laajoon ci ñun balam koy tontu dana yag lol ci xalat dem xalatam sax dina ko meuna may mu tontu ko waye sunu baye sunu serigne maulana shaykh ibrahim mu ngi tontu jazakallahu anna khairan neena wallahu yalla ta'ala mu mag mu koomi aalam mom rek moy ci xam laaj nga li nga laaj yalla rek moy ku xam kon sumay xamantu bay tontu ci li nga ma laaj ma ngi dimbali ko yalla mi xam لأن رسول الله إنك ينتبه يالله صلى الله عليه وسلم مجمع الشؤون موي دجو وايب مبولم بيري ولا نغني شأن رك شؤون مبير لا سي مبيرو يالله ينتبه صلى الله عليه وسلم موي دجي وايب مبيرو يالله كون نيني واخ رك شؤون فيليكو سي عرب تا شؤون موي شأن بن شؤون اي شؤون اي مبير kon yunitibi sallallahu alayhi wasallam moy dajje wayu mbiri wa nafsul hadrati tam moy jëm peyi tam mom moy jëm peyi yi nga xamne as-salasi ñett lañu ñett peyi yunitibi sallallahu alayhi wasallam moy jëmum wa aynul haqqi tam moy jëm deug batay aynul haqqi yunitibi sallallahu alayhi wasallam moko don al-haqqu moy yalla bokku ne ci tur yalla yi al-haqq boy firi haqq nak moy tekki deug kon allah yalla moy al-haqq wa aynul haqqi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm deug moy jëmmu yalla wal hijabu tam moy kiray li al asam bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy kiray lu mag li yalla fi nek yalla du feñu ci kenn jahran ñu gis ko ni fokk ci ay kiray rek lay feño jamam yi kiray lu mag li nak moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi gis ñoo ngi dégg ñoo ngi xam ñoo ngi am té yalla rek fa nek di joxé loolu yépp té lépp luñ ci jot ñoo ngi koy joté ci genn kiray go xamné dañuy gis kuñ fa nek ñuy jëflanté ak mom té yalla yoré lépp kon kay mbotang fa yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak mom moy kiray gogu di kiray bu mag bi kon moy kiray borom bu mag bi sallallahu alayhi wasallam wa sirul butoni ta moy mbotam bir yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy mbotam bir yi lepp luy bir mom moy mbot ma wal hadaratu peyi nak salatun ñett la hadrat yi ñett lañu uluhiyatun wa nubuwatun wa wilayatun uluhiya moy peyib yalla bi nubuwa moy peyib yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wa wilayatun moy peyib haqiqatu ahmadiyya ahmad at-tijani radiyallahu anhu wal kullu bumu don ci yoyu yeb minha ci ñom aynul baqiyatayn moy jëm ñaar yi def bone uluhiya moy peyu nubuwatu ak wilayatu bone nubuwatu moy peyu uluhiyatu ak wilayatu bone wilayatu batay tam moy peyu uluhiyatu ak nubuwatu kon wal kullu bumu ci don minha ci ñom aynul baqiyatayn moy jëm ñaar yi def hatta in ananiyat kullin minhumma ba nga xamne sax ananiya ben bumu ci don rek ananiyatul ukhra moy ananiya benen ba ana ci arab moy man buñ waxe ananiya nak ci tubab buñ ko mënon outel bat bum tolol moy liñu wax égocentrisme hein le moi kon man ki tok di yek nekam nan man neena kenn ku ci nek ci ñett yoyu wala ben bu mu ci doon ci ñett hadrat yoyu bu waxe ne man manam gogu moy manab benen ba ca dess wal ananiyatu man gi kal ananiyati niki man gi la rek bu ki waxe man day melni ke mo wax man rek bu ci wax man rek manam ga moy manuk benen ba manam nekku ben bu mu ci doon rek moy nekku benen ba wa kullu hadratin bu mu doon ci pe yoyu tatakallamu dana waxe bi lisanil ukhra ci lamnu benen ba tay uluhiya dina waxe ci nubuwatu dana waxe ci wilayatu tayub nubuwatu dana waxe momitam ci uluhiyatu waxe ci wilayatu niki tayub wilayatu di waxe ci uluhiya ak nubuwa watu khatabu ta dana waxe kulan bu mu ci doon danañu waxe ak ben bu mu ci doon bima tu khatabu bihi al ukhra nañuy waxe ak benen ba niñuy waxe ak uluhiya non rek lañuy waxe ak nubuwatu non yit lañuy waxe ak wilayatu kon ben bu mu ci doon na nga mëna waxe ak mom rek non ngay waxe ak benen ba ca def kon dañu dugënte lool fa iza tamahada hadha bu fekke li mo taleku li mo nek nekke ni fa rubbama takallama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi lisanil haqqi wa bi lisanihi sallallahu alayhi wa sallam fi nubuwatihi wa bi lisanil wilayati bu fekke li mo nek te li mo nek kon de fa rubbama takallama munna amne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxe rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi lisanil haqq ci lamagnu yalla la don waxe wax ji wa bi lisanihi ta waxe yit ci lamagnam sallallahu alaihi wasallam fi nubuwati ci ak yonentam wa bil lisanil wilayati tay waxe itam ci lamagnu wilaya kon li dem ni la nekke man na amne yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxe ci lamagnu yalla waxe ci lamagnu yonentam waxe ci lamagnu wilayatu batay itam ndax ñetti yeb day dugënte nekkat ben wa kalamuhu wa khamji mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam hadha li min zalika alqabili bokuna ci askan wowa askanu gwante dugënte ak hadradi ci la yonent waxe sallallahu alaihi wasallam kon fa qawluhu wa khamji minan sallallahu alaihi wasallam anta abu ruhaniyati yow yalla yaay sama bayu ruhu neena kalamun wax la jo xamne baraza feñena min hadratil wilayati ci pey wilaya ci pey wilaya ci la yonent waxe sallallahu alaihi wasallam wax ji ne yow yalla yaay sama bayu ruhu alati di nga xamne ta'lamu danañu xame mukhatiban mu ci waxe li hadrat an-nubuwati ci pey yonent bi kon ci pey wilaya la nek mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ak pey nubuwatu nan ko yow yaay sama bayu ruh iz ngir lutax ndax an-nubuwatu ak yonent abul wilayati moy bayu wilaya ak yonent moy bayu wilaya moy bayu ak yonent moy bayu waliyu wala nga ne ak yonent moy bayu wilayatu wahiya mom nafs ruhaniya moy jëm ruhani bi moy jëm rawa ruhaniyatum wa qawluhu wa kham jimunan nak mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wabnu jismani bi sama domu jëm kadhalika nak nunu jarun ala lisanil wilaya wax ji dafa dawe ci lamagnu wilayatu kon ci lamagnu wilaya la waxe waxu watnu jismani yow yalla yaay sama domu jëm iz ngir iz lutax ndax la jismana illa min al wilaya jisman jëm munul am lulu ci wilaya ci nubuwatu jisman munu fa am jëm munu fa am ci wilayatu lay amé kon ci peyub wilayatu la waxé né yow yalla yaay sama doomu jëm fa rasul yunnati bi sallallahu alayhi wa sallam huwa al abbu mom moy bay bi al haqiqi bi nga xamné moy bayub deug bay bi deug deug moy yunnati bi sallallahu alayhi wa sallam haythu annahu ba nga xamne mom yonent bi aynul haqq moy jëm deug moy jëm yalla lutax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm yalla alati bi nga xamne tatajalla minha urushul haqa'iq yonent bi sallallahu alayhi wasallam li tax mu nek di bay deug bi ndax te mom moy jëm deug ji nga xamne ci mom la urusul haqa'iq di feñe minha ci mom haythu annahu aynul haqqi lati tatajalla dana feñe minha ci mom urusul haqa'iq feñu wayu wala awalimu haqa'iq nekku mbollem haqa'iq ci nabi sallallahu alayhi wasallam lay feñe lolu motax wax ji meuna nekke nonu lepp lu nek yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy aynul haqqi jëm deug jëm yalla alati ji nga xamne ta tajalla dana feñe minha ci mom urusul haqa'iq jëm deug yi nekuk deug yi ci yunus lay feñe sallallahu alayhi wasallam arshun jam'um moy urus kon nek gu nek rek arsh la nekuk len lumu don rek arsh la kon mbollem nekuk lepp lo xamne nek na ne ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam la feñe tatajalla minha urusul haqa'iq wa haythu tanazzala mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi joge fi laq ci deug ci yalla fi khalq wa haythu tanassala fi khalq yonnati sallallahu alayhi wasallam dafa wacci dafa ñew ci minde fi dafa ñew dafa nekké dafa ñew ci minde fi wa nazala mu wacci fi turab ci suuf dafa ñew nek di mindeef wa haythu tanazzala dafa wacci dafa nek fil khalqi ci mindeef mom yunus sallallahu alayhi wasallam wa nazala mu wacci fi turab ci suuf mawludan di kuñu jur ibnan di dom li abdullahi abdullahi jurko di bayam abdullahi mi nga xamne ibnu abdul muttalib abdul muttalib moko jur abdul muttalib di domo hashim hashim di domo abd manaf kon fofu yonent wacce ci pey borom bi ci pey bi nek di mbindef wacc ci souf di dom juñu jur bayam di abdullah mamam di abdul muttalib ki jur mamam di hashim ki jur mamu mamam di abdul manaf wasara mujina ibnan di dom li jismani sahib hadratil wilayatil maktumi sirruhu sari fi jami'il mawjudati wasara mu mujji ibnan di dom li jismani sahib hadratil wilaya di domu ki nga xamne moy borom peyu wilaya nga xamne al maktumi kuñu neub la sirruhu mbotam mi mom borom wilaya mbotam dañ ko neub ta mbot mi nek na di sari buy dox di rañaan di dugg fi jami'al mawjudat ci mbollem nek lepp lu nek rek mbotum lolu mbotam mi mu ngi dugg ci mom kon wax jangogu dafa mujj di dom ci ki nga xamne moy borom teyub wilaya te di borom mbot mo xamne mbot mu reey la mu ñu neub te mbot mi mo raña moy dugg ci lepp lu nek rek mbotug wilaya bobu mo ci dugg kon wa qawluhu wa xam ji mom yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mukhatiban muy wax ak li rabbihi ci boromam fi zahiril ibarat ci waxin bo xamne rek waxin bu feñ la bu zahire la waxit wax na it wax jo xamne ni la anta yow yalla kalami yaay suma wax nimu waxe wax joju jitu won ñu laaj ko baye mu ci tontu nun la waxe it ne anta yow yalla kalami yaay suma wax yoonte wax na lolu yalla anta yow yalla kalami yaay sama wax kon baraza feñna minhu ci mom yoonte sallallahu alayhi wasallam ilayhi jim ci yalla kon wax ji waxu yalla ci mu yoonte bi la feñe jim ci yalla wala gog wax ji ci yalla feñe jim ci yoonte sallallahu alayhi wasallam te misal bu jege rek alquran ñoo ko degge ci lamine yoonte ci alquran waxu yalla la kon kay bu yonent waxe ne ko yow yalla yaay sama wax dañ ci déggé né yonent lum wax yalla ko wax teyit yalla xam léna ci alcorane né ma yantiqu hanil hawa in huwa illa wahyun yuha yonent du wax mukk ci banéxu bakanam du wax wax ju jogé ci mom lum wax rek ci yalla la jogé kon bu yalla bu yonent waxé yalla né ko yaay sama wax mané ci déggine bu jégé lol dañ dégg né alcorane ci lamagne yonent ñun lañ ko déggé ta alquran waxu yalla la kon bu yonent waxe yalla ne ko yaay sama wax wax ja day nexa deg fofu ak leneen lu mu lambo ci mbo ju gëna fari nak kon baraza feñna minhu joge ci mom ilayhi jëm ci mom minhu joge ci yonent ilayhi jëm ci yalla wala minhu joge ci yalla ilayhi jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam iz lutax nak lolu nek ndax huwa mom yonent bi huwa mom mo yalla rek huwa mom yalla huwa mo yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam إذ هو هو وهو هو ها والعبد جامب إذا رضي بو فكيني غرمنا عنه تي موم السيد سانغ بي كون كاي عتق ني غورل كو بالكليه تي غورل غما سك جام جامونو بو غرمي نيك دي جام تي سانغام دنجكاي دالدي غورل غورل غو خامي داي مات سك موم يونتي بي غرمنا نيك دي جامو يالا gërëm bobu mu nekk di jaam non la ko yalla gërëmé kay ba lepp yalla yalla far ko ko jox lolou moy wax ci kat melni lu sori lol ta sori da lol waye lu jégué lol lay itam ci arifuna billahi ñu déggu ko ndax ki nga gëreum nekkam dem ba bëgg ko ba jeex ci mom lool yekne mëno dara xamo dara leppam mom ki wax yekne leppam delo nako yalla yalla mën yalla ay jifé ci mom leppam kon kay koku nekkatu fi ku fi nekk yalla mi mën di jifé ci mom lolo tax wax di tedde nonu arifone billahi am ci seenu degg bo xamne ñom dañuy dal di taxawat ci bobu maqama melni ñom ñoy waxat ne huwa wal abd idha radiya anhu sayyidu fatiqa bil kulliyati wal wala'u mengo wal wala'u fetewo wal wala'u askanu wante ba benno neena luhmatun kal luhmatin nasabi luhmatun qarabatun jegewale la luhma jegewale lay tek fi kon mengo wante ba benno neena ak jegewante la kal luhmatin nasabi niki jegewante ak askan askan ni nit di jegewante ak nit ci askan ba benno lol ci mboko neena bu fekke am nga wilaya am nga fetewo am nga ben wilaya bo jël ci dara ba mengo ak mom di ben da ngay dal di nekkat ku jegewante ak mom ni jegewante ak askan wal wala luhmatun kal luhmatin nasabi kama qala nit nga xamé non la ko waxé al fuqaha u borom xam xam fiqh yi ño wax lolu kon tontu lajub Omar ibn Malik non la ko baye defé radiyallahu anhu tontu la bo xamné lerr na ci yalla baxé sen xol mëna gis nekkuk yalla ci jégué gu mu jégué mbindéf bëgg leena jégué sen bop yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo wax wax ji gis ne borom bi rek ka fi nek mu askane leppam ci borom bi kon pey yi bay wax na ne ñett la uluhiyya nubuwa wilaya ben bu mu ci doon nak man na waxe ci lamiñu morom ma maulana sheikh ahmed tijani radiyallahu anhu mom mi nek ci pey yu ahmadiyya mun na waxe ci lamiñu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam niki yonent mana waxe ci lamagnu yalla subhanahu wa ta'ala nit nga xamé né itam ben bu mu ci doon ci ñett yoyu mëna waxé lamagnu morom wa ci la yonent waxé wax di né yow yalla yaay sama bayu rohu di sama doomu jëm ci la waxé itam wax di delu ci wat ci bir né yow yalla yaay sama waxin yaay sama lamagn kon mané ku yalla baxé ba sax xol leer da nga gis né yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla may na ko leppam amul daralu yalla yore ludul joxnako soppem bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nga xamne jegewante ga dem na ba jegina dayo ci jegewante gogu dem ba may ko benok boromam bi ci lay waxe wax jo xamne leg leg day waxe ci ne mom moy wax ci yonentam wala leg leg mu jël lamiñu yalla di ca waxe leg leg mu jël lamiñu wilayatu di ca waxe kon wax jangugu arifuna billahi buñuy tarbiyu ci yon bi bay di jaarale ay talibem dañuy jeex ci kennu yalla ba dootuñu gis kudul yalla rek fofa ñom dinañ xamne kenn nek ci kudul yalla dinañ delu wat jeex ci peeyu yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamne kenn dootu fi nek kudul ne yoonentou bi lañu gis ne mom mo nek nekam ga dinañ jeexat ci peeyu ahmadu tijani tam ba nga xamne dañuy daldi gis ne ndekete nekku yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo law ba ci wilayatu kon li xam xam bu xoot la bo xamne fokk talib bi am jaar way ba jaar ci doga mëna dégg wax ci dëgg dëgg dëgg nam ndax baye néna sama talibé moy ki nga xamne dafa jeex ci jëm ji jeex ci melokan jeex ci tour yi dajale lepp ci nekk ben motax talibé bayyi buñu tarbiyo ba paré sen dellu wat moy batub la ilaha illallah ñukay bari ci anam waxin bu nekk dellu wat rek di wétal kennu yalla ci lepp nak kon nak tontu bangogu ngeen deg ko kam sen maarifa ñu mu tollu ci yeen yalla yalla kowel ko yalla yalla def ngeen dund wax ji ba nga xamne kenn ku nek day janok ne iz huwa wa huwa huwa wa salaamu lettre bi yam fofu ibrahim ibn alaj abdullah tijani moko binde won ko ci kosi kon nak lettre ñaar fukel ak ben gudul man nañ ko jang bala hadratul jumaa di jot faslul arisala lettre bi al-hadiya wa ashruna di nga xamne moy ñaar fukel ak ben min al-fatawa ci fatawa yi tawdihu jawab sayidina harun alayhi salatu wa salam leralu tontu sayidina harun mi nga xamne alayhi yalla nek ci mom as-salatu wa salam jullig yalla yunit yalla harun leralu tontum bi nga xamne li muhyiddin ibn arabi hatimi moko mom muhyiddin ibn arabi al-hatimi momom tontu gogu momom leral gogu lan la anna martabata al-uluhiyyati jami'atun lil-kamalati wa hawiyatun li jami' al-asma'i wa sifati wa shu'uni ومن لم يعرف الله في مرتبة من مراتبه فقد نقص معرفته فالعارف من كشف عن أسرار الأسماء والصفات مع اختلاف مبانيها وتباين مظاهرها والكل تجلياته وتجليات الدهور فيها الحق تارة يتجلى وليا وتارة عدوا والله ولي المتقين إنما وليكم الله ورسوله فإن الله عدو للكافرين فهذا تجلي جماله هذا تجلي جلاله وبعد هذين الكمال المطلق والسلام لا تربو نيلا تبي نالار لكتونت سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام mu tontu ko li muhyiddin ki nga xamne mo tuddu muhyiddin ibn arabi di wali yalla bo xamne borom jamono la won yore won maqama qutbaniyatul usma diko yalla mayon lol may gu reey lol mu bind ay tere yo xamne lim wax ci walu maarifa ci tere yoyu ba legi ni ñangi wax ay waxam andak jamono farena lol jamono sama ci dara dela am waye talibe baye de ñom meun nañu deg waxam الحمد لله ان مرتبه الالهيه ليغا خامن موي مرتبه الالهيه الالهيه خامغا واخون نان سي لتر بي رمب ليغي ن حضرات نيت لا الالهيه نبوه اك ولايات كون مرتبه الالهيه جامعه دا فا داجال الكمالات سي مبولم مدي مبولم مدي رك مرتبه الالهيه داجال نكو wa hawiyatun lu laqla lu ambla itam li jami' al asma'i mbolem turi wa sifati ak malakani wa su'uni ak su'uni ak mbiri peub yalla bi ambna lepp ambna mbolem ak mat mbolem turi mbolem malakani mbolem su'uni ambnako ngeen tewlu kon yimu wax kamalat ak asma'u ak sifatu su'un la wax peub yalla bi ambnako ومن لم يعرف قام الله يلا في مرتبه في مرتبه من مراتبه في مراتبه مي في نكنام في نكنام يي فقد نقص وانيكون معرفته فقد نقص وانينا معرفته معرفام كو خامن قامول نيكو يالا في نكنام يي نانا كون اك معرفه بالله وانينا كو موم واجوجو فالعارف عارف بالله من موي كيغا خامن kashafa unnina an asrar al asma'i mbolem mbotu turi arif billahi moy ki nga xamne murina mbolem mboti nek ci turi wasifati ak mboti nek ci malakani yep unnina ko janok mom ma ikhtilafi mabaniha andak nak sen taxaway wute yi wute bi am ci taxawayu malakani ak asma'u yi ni ben bu ci nek nekke nekam ga wute ak nek ni wa tabayuni mazahiriha ak fisalante feñi ni feñu benn bu ci nek nim leralé nekinu morom ma nena arif billahi day jamok mom wal kullu lepp ci yoyu ñu wax di asma'u ak sifati nena lolu yep tajliyatuhu feñu wayam la mom feñu wayam la mom yalla subhanahu wa ta'ala feñu waye martabatu ulohiyya la wa tajliyatu dhuhuri fiha teet moy feñu wayup jamono itam ci mom ndax jamono da fay am ay feñu way yu bari jamono ci la lepp di feñ barab la cey feñ lu xat lay doon ndax barab yi dañuy bari waye jamono lepp lu feñ ci barab rek ci jamono la feñe kon feñu wayu jamono mo gëna yaatu feñu wayu barab kon nak yalla subhanahu wa ta'ala feñu wayam wal kullu tajliyatu lepp ay feñu wayam la rek wa tajliyatu duhuri mbolem feñu wayu jamono yitam fiya ci mom la kon al haqu deug ta al haqu yalla taratan leg leg yatajalla mu feñ waliyan di waliyu yalla leg leg mu feñ di waliyu wa taratan leg leg itam mu feñ adwan di non yalla leg leg mu feñ di waliyu leg leg mu feñ di non wallahu yalla alquran ngi jo xamne day deugal ne yalla leg leg mu feñ di waliyu leg leg mu feñ di non ci waxu yalla ji muy wax ci suratu jafiya ci fukelu aya juroom ñent ne wallahu yalla waliyul muttaqina moy waliyup ñi ragal yalla yalla mo mengo ñinga xamne ñoko ragal ta ragal yalla fuñ ko waxe moy jëfé ndigalam baye téram batay waxu yalla ji mu ne innama waliyukumullahu wa rasuluhu innama deug deug li nek ne mo am waliyukumullahu yalla moy kimme moy sen waliyu yalla moy kimengo sen bir wa rasuluhu ak yonentam yalla ak yonentam ñom mengo sen bir ñoy sen waliyu ñoy sen wilaya ñoy ñi ngeen jaxassol ba nek ak ñom ben nekkin ba ci nek gogu ñu man ca waxe ni yonent sallallahu alayhi wasallam don waxe wala bok ñu delu ci wat ci lettre bi ñu romb legi ne wal wala luhmatun ka luhmati nasabi kon nak innama waliyukumullahu wa rasuluhu fa inna allaha annaka yalla adduun lil kafirin batay alquran la ci suratu baqara yalla ngi wax ne fa inna allaha annaka yalla adduun non la lil kafirin ci mbollem yefari yalla moy nonu yefari kon ni yalla mengo julit ñi mengo ñi ragal yalla benno ak ñoom ndax jaam yi gërem nañ nek di jaamu yalla yalla gërem loola bañu may ba lolu may jaam yi ñu benno ak yalla non la yalla di nonu wante gi ni ko weddi ba nga xamne yalla non lay doon ci ñoom fa inna allaha aduwwun lil kafirin fa hadha li tajalli jamalihi moy feñu wayu taram ni yalla nekke waliyul muttaqin inma waliyukum allahu wa rasuluhu neena lolu feñu wayu yalla ci taram la feñu wayu tarub yalla mo ñewal ñi ragal yalla hadha dinak di fa inna allaha aduwwun lil kafirin neena hadha bi tajalli jalalihi moy feñu way ak magayam mom yalla kon ñaari feñu way rek mo am ñaari manifestation wu yalla ñaari tajalli tajalliyatu jamalihi wa tajalliyatu jalalihi tajalliyatu jamalam mom la jaglel julit ñi ragal yalla tajalliyatu jalalam mom la jaglel yefeer yi wa ba'da hadhain gannaaw ñaar yi nak di feñu way ak jamal ak jalal fofa la al kamalu nek al mutlaq bi nga xamne mo gëna matale ci kamali mat gu mat gi ci fofu rek la nek nak wa salamu lettre bi yam fi wa kataba binduka ibrahim ala abdullah tijani radiyallahu anhu wa nafa'a allah barakati walhamdulillahi rabbil alamin wa gina wax di dama bëggoon man xalfa sek dama bëggoon indi tuti leral rek ci manam ki wax wax di ak ñamuy waxal wax di parce que su fekkee ni kii wax egg na ci kawe goo xam ni mi ngi askana la boppam ci yàlla te ñamuy waxal egguñu ci martaba boobu maanaam ci yéegwaay boobu daf leen di dugal ci cirque te ci cirque bu fës la leen dugal parce que ñamuy waxal egguñu foofa te moom la ñuy gis kon bu leen gisee ñoom buñ ko gisee mu ni moom yàlla la ñoom dañuy jàpp ni kat ki yàlla la waaye su fekkee ni kay wax wax ji moom ñamuy waxal yéegal na leen ba ñu xam ni kenn ki rek moo fi nekk ñooñu bu dee wax ak ñoom ñooñu dañ xam ni kay wax moom dañ nekku fa waaye kay wax kay yàlla la kon ma bëggoon indil tuuti ci wax ji rek que ni kuy wax wala kuy woo nit ci yàlla war nga ko mën a yéegal ci borom bi bala ngaa wax bala ngaa wax jiraam. الحمد لله. فصل الرسالة الرابعة والعشرون من الفتاوى لا تروك نيار فكيل أغنيينت في فتاواي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بايانغي وقت لاتر بي ني الحمد لله كانت يالاك موم موم رك موكو ييو. ما فهمت قومنا ما معنى وقوف السير الذي ديغا خامني كثر في كلامكم. باي نانا ماغي سانت يالا واي دال من دي قوما ما معنى وقوف السير سير بو تخاو سما دوخ دا فا تخاو من الذي ديغا خامني كثر برينا في كلامكم سي سين واخ يي نين ديكو واخ ريك من دال دما يغني ليغي دوخاتوما man daal léegi dama taxaw nee na dégg naa lu bari ci yéen ngeen di ko wax. haada lii wa aizukum billahi min kufraani nicma maa ngi leen di muslul yàlla ci weddi xiwalam yi. wa wadci chakwa ak def jàmbatu mawdica sukuri ci barabu sant maa ngi leen di muslul yàlla ngeen weddi xiwalu yàlla yi ndax yàlla ku ko gërëm rek la bëgg. bu leen def itam barabu jàmbatu yi ci barabu sant yi fu ngeen war a santee sant leen bu leen jàmbatu ndax kat bari wax naan doxatuma taxaw naa yooyu sant fooro nekk ñu ngi koy teg na ci place jàmbatu ñoo ngi jël jàmbatu di ko teg ci barabu sant. waaye su inni te na ngeen xam nag ne man baay de daalun kuy tegtale rek laa la xaaliqun duuma bind aji bind ji di yàlla man kuy tegtale njub laa ku topp ci sama yoon jël samay tegtal teer ci teeru waayu ni yàlla bëggee ni yonentu wootee ni Cheikh Tidiane radiallahu anhu xamlee. kon man tegtale kat laa boo xam ne dama am wirasatul muhammadiya ci laa jublee ci laa jublee te ci laa sax nekk di juble waaye nag laa xaaliqun duma aji bind ji di yàlla. ngeen dégg li ci biir wax ji. ousikum maa ngi leen di dénk bi taqwaa ci ragal yàlla wal muraqabati ak taqook fuuklu yàlla janoog yàlla fu ngeen toll di leen bëgg yàlla di ragal yàlla te janoo ak yàlla ci lépp lu mu doon. wa uhibu maa ngi bëgg wa ahabu ilaya li gëm a li ma gën a bëgg man min hadihi al makatib ci mbind yi nga xam ne yéen a ngi koy bind li ma gën a bëgg daal ci lu ngeen may bind wala boog ngeen toog ak man lu ngeen may wax. makaatibu man mooy mbindum koo xam ne yaktubu day bind bi sukkuri di sant li ma gën a bëgg daal di ko jot ci seen i mbind mooy ku may bind di sant yàlla lool ci lim ko yàlla baaxee ci li ma ko tegtal mu jaar ci ba teer si loolu daal laa gën a bëgg ci ku may bind rek di ma wax ay njàmbatu rek. wa ahabu ilaya li ma gën a bëgg min hadihi al makaatib ci yii mbind makaatibu man mooy mbindam koo xam ne yaktubu day bind bi sukkuri ci sant ala ma wajjata ci li nga xam ne am na ko min nicmatil imaani ci xiwalu gëm yàlla wa yusaahidu muy janoo al minata mbaaxug yàlla gu mag gi wa yatabara'u muy dëñ ci lépp ilallahi jëm ci yàlla rek man de lii laa bëgg min al ictiraadi bàyyi lépp loo xam ne nag day indi weddi alayhi ci yàlla wa yasiru muy daw min al ixtiyaari ci am tànn man li ma bëgg mooy kuy daw di jéem a tànnal boppam dara wa yëfiru muy daw sax minal firaari ci daw man dama bëgg kuy daw daw sax dama bëgg kuy daw di jéem a tànnal boppam dara li ma bëgg sax mooy ñu daw daw daw bu mu nekk bu ñuy daw loolu laa bëgg. wa rabbuka sa borom yaxluqu ma yashaa'u wa yaxtaar alquran la suratu qasas yàlla ne wa rabbuka sa borom yaxluqu mooy kii bind maa yashaa'u lu ko soob wa yaxtaaru te mooy tànnit lu ko soob ceya ko soob baa ceña ko soob. kon man wax naa ne daalun tegtalekat laa laa xaaliqun duma kii bind yàlla mooy ki nga xam ne mooy aji bind ji nga xam ne mooy bind lu ko soob di tànn lu ko soob. wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar wasalaamu lettre bi yam fii Ibrahima ibni alaji abdullahi tijaani yi bind ko dégg dégg leen ko nag bu baax aj na ci xëy na balaa xadratul jumaa di jot ñu ñëw ci lettre ñaar fukkeel ak juroom benn ci xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett. Hadratul akhi al waladi al arif billah, lii mu ngi jëm ci mbokk mi nga xam ne doom la ju xam yàlla, sama mbokk di sama doom ju xam yàlla. Hadi ibni alaji abdullahi tijani, hadi doomi alaji abdullahi ñes la, kon hadi moog bàyyi ñoo bokk benn bàyyi, moom la bàyyi bind lettre bii. Ne ko salaamun mucc mumtazijun bu jaxasoo lool bi sawqi ci mbëggeel goo xam ne anta yow am naa ko ci yow, waman maaka ak ñi nga xam ne nekk nga ak ñoom ñëpp minal ahbaabi ci soppe yi, di Mahmoud Diouf wa Ahmad Thiam ak Aboubacar Mariama, yéen ñii de maa ngi leen di bind lettre boo xam ne mbëggeel gu rëy la àndal bu ma leen bëgg, mu ubbeekug néyo goo xam ne moo ànd ak mbëggeel gi. Li taalam ngir na nga xam yow ne bi anni naka man Cheikh Ibrahima Niass wa qastu jot naa ala kitabikum, seen bind mi li ngeen ma bind jot naa ko, wa ma haalakum ak li nga xam ne tiis na leen, li nga xam ne jaaxal na leen, mima shahadtum ci li nga xam ne yéen a ngi janoog moom, wa sami'tum ak li nga xam ne yéen a ngi koy dégg minal makri ci ay pexe yi, wa sihri ak njabeer yi, li ngeen xam ne yéen a ngi koy dégg ci ay pexe ñu koy fexe jëmale ko ci man ak njabeerkat yi jabeer yooyu de man xam naa ko. Waaye nag faalamu xam leen ne anni naka man Cheikh Ibrahima Niass mii wala xawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim, wala xawla amul kenn ko am pexe, wala quwwata amul kenn ko am kàttan, illa billahi lu dul yàlla rek, al aliim mooy ku kowe ki, al azim mooy ku mag ku màgg ki man lépp. Sami'tu dégg naa min lisaani man ci làmmeñu koo xam ne laa yantiqu hanil hawa, du wax mukk ak bànneexu boppam, waxee na ma dégg naa ci moom mu ne an laa yabdura nii, du ma lor man mukk maxluuxun benn mbindeef, aslan bu mu doon nag aslan kaa kaa inan man kaana, mbindeef mu mënta doon ci mbindeef yi déggee naa ci waxi koo xam ne du wax ci bànneexu bakkanam, te ki yàlla wax ne mooy wax te du wax ci bànneexu bakkanam mooy yonente bi salaa alayhi salaam, ndax laa yantiqu hanil hawa in huwa illa waxyun yuuxa, liñ jàng ci alquran suratu najmi. Kon bàyyi ne déggee naa ci koo xam ne du wax ci bànneexu bakkanam, kon ñu déggee ci li yonente bi la salaa alayhi salaam. Kon déggee naa ci yonente bi mu wax ma ne benn mbindeef mënumaa lor, amul benn mbindeef nag mu mën a lor ci mboolem mbindeef yi, nit la, jinne la, hayawaan la, jamaat la, amul dara lu mu mën a lor, déggee naa ko ci yonente bi nga xam ne du wax ci bànneexu bakkanam. Waqad uctitu, te jox nañu ma min al omri ci fanu gudd, atwala ma lu gën a gudd sax ma uctiya li waalidi yi, liñ joxoon sama bàyyi alaji abdullahi Niass rahmatullahi alayhim, sama bàyyi bi nga xam ne moom dund na juróom ñaar fukki at ak juróom wala juróom ñett fukki at ci atum weer wi, ma ne yàlla jox na ma ci fanu gudd lu gën a gudd moom li mu am, te bàyyi bi muy wax jii wax booba ci ak yu ndaw la nekk, booba xale la, mu wax ne yàlla xamal na ma ne may sus suma bàyyi fan, kon nag na ngeen dal bu leen jaaxle ci li ngeen di gis ak li ngeen di dégg. Wa hada lii nga xam ne yàlla jox na ma ko nag ci fanu gudd ba ma gën a gudd fan suma bàyyi, te wax naa leen ne alaji abdullahi Niass moog baddi bi baddi génnee àddina ci la juddu. Alaji abdullahi Niass 1911 la sañ ci Kaolack, ba 1340 ci hijriya la doog a génn àddina. Boo ko seetee boobaag léegi ñoo ngi ci junne ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ci ren. Boo seetee nag kon boobu mu génnee àddina junne ak ñetti téeméer ak ñeen fukk, ak bii ma wax ne ci lañ nekk ren di junne ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom, di ngeen fekk mu xaw a mat juróom ñaar fukki at ak juróom dana ko doon. Kon lu yem ni boobaag léegi ci at dund na ko moom itam doog génn àddina, juróom ñaar fukki at ak juróom alaji abdullahi Niass am na ko, wala boog juróom ñett fukki at bu fekkee ci yeneen at yi ngay lim, ndax atum jant bi ak atum weer wi dinañuy sutante. Kon daal lu mën a xew bàyyi nee na mooy gën a gudd bàyyam fan, wa hadha li yalla jox man ak ci fanu guddu lawla kawni don bu fekkon nekuma muradallahi di nameluk yalla kon defala uhibu duma ko bëgg sax fanu guddu wi yalla baxé ma jox mako su fekkulon ne yalla nam rek ci man lolu man dama nek nameluk yalla munuma tan ci dara ndax waxon na ci gannaaw ne nangeen daw sax bëgg nangeen daw sax daw luñuy bëgg ak luñuy bañ nekku fi kon yalla nam ci man li waye bu fekkone du lolu kon sax man bëgguma fanu guddu melni li anni naka man saimtu toqina saimtu min hadhihi ad-dar adina bi daf ma geuteun adina bi daf ma sof lima fiha ngir li nga xamne nek na ci bir adina bi minal aqdar ci ay jafé jafé ci ay tis ay nakh nakh lakin waye nak al khayra jam bima ikhtarahu mu ngi ci la nga xamne tan nako rabbul alamin ki nga xamne moy borom adina bi borom binde fi di yalla subhanahu wa ta'ala jam mu ngi ci nga and ak yalla dal ci yalla bëgg wa ubashirukum ma ngi len di bëggal bi hada ci li nga xamne waxna len ko ci lima yalla baxé ci lima yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mi dul wax ci banexu bakkanam wax li ta'lamu ngir ngeen xamne rek ma yaqa'u du am mukk fi ci man illa ma tuhibuna ludul lo xamne lu ngeen bëgg la rek lu ngeen gëreb lolu lu ngeen bëggé rek ngeen di dégg ci man lolu ngeen di gis ci man wa ubashirukum ma ngi len di bigal bi hada ci li ma len joto wax li ta'lamu ngir ngeen xamne ma yaqa'u amul fi ci man ma yaqa'u du dal fi ci man illa ma tuhibuna ludul lu ngeen bëgg rek yeen samay soppe yi lu ngeen bëgg lu len gëreem lo ci man rek ngeen di gis ci man lolu ngeen di dégg ci man du ngeen gis nuko safan ba kon alhamdulillah ma ngi sant yalla mi maye li awalan ci tambali wa akhiran ci muj wa zahiran diko sant ci lu feñ wa batinan te diko sant ci lu neub ma ngi sant yalla ci mbollem melokani ci mbollem walli illa an qala baye ngi dem di wax ci wax joju bay wax ne ñaan ne aslaha allah yalna yalla yewenal su'unana sunuy mbir wa su'unakum te yewenal lepp li seen mbir wa kashafatum wunni kurubana mbollem sunu njaqare nako dindi wa kurubakum te dindi seen njaqare lepp da defal ñu lolu bi jahi hadratul itlaqi ci daraje yi ki nga xamne moy peyu talleku yalla bi peyu itlaq wa salamu la tarbiyam fi peyu itlaq nak moy pey bi nga xamne amul yam way day dem rek lolu moy nekku yalla gi nga xamne ñong koy janoy ci nekku yunus sallallahu alayhi wasallam ci dundé ci nekku cheikh hadratul itlaq kon ci daraje hadratul itlaq yalla ñu yalla defal li wa salamu wa kataba bindi bi la tan ibrahim ibn ala jabdallah tijani binde won ko kosi radiyallahu anhu wa nafa'ana allah barakati subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin hadratu jumaa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah فصل الرسالة الثامنة والعشرون من الفتاوى لترب نافكيل أجرم يبتتي فتاواي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده أما بعد فهاك أيها الأخ منير طب الجواب عن الأسئلة باختصار لضيق الوقت lettre bi ñu jang tay ku bax ku ñuy wax alaaji muniru top dekkon kungel di bayyi ñaari jibi top yi ngeen xam fi ci dekk bi Dakar ñaari jibi top yoyu amna seen ben mbokit bu nekk kungel wala tamba ci bopam ñu ko wax mbay top Babacar top muqaddam bu magla fofa ta mom alaaji muniru top mi tam moy bayyi jabaru cheikh ahmed tidiane diop mi tok ak ñun ni mu don ko bëgg lol cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ba tuddé talibem bu mag bi ali harazim khalifa cheikh ahmed tidiane bu mag bu radhiyallahu anhu ñaari domam tuddé ko dom ju goor tuddé ko dom ju jigen joji mu tuddé ali harazim barada moy jabaru cheikh ahmed tidiane diop mi top ku bax la lol ku ñu xam lol ci keur cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu borom xam xam la won ku tedd la won ku yar doom yi ci yarin bu baax la ñi ma ci tuddul ñoy ñi ngeen xam rek waye am na ñeneen ak ñeneen itam ñoo ngi yaakaar ci ñoomit ñu yore mbax gi ñu xam ci ñi ñu xam yalna yalla yeeram ko yalna yalla barkel njobotam yépp munir top mi mu ngi daan dal fi ci Dakar Alhaji Omar Kane mi doon denc ci Seyda Mariama Niass ca Kaolack itam sama kër baay la daan dal kon amna luma xam ci mom ak luma nekkon nek xalé ci wétam daan na ma jël lol dima toglo ci wétam dima waxtaan lo wala dima waxtaanal buy doxantu ci biir dëkk reey dima jël may and ak mom kon suma né baxna amna luma ci xam ca sax lettre bi ñuy jang rek xamal nañu ne ku bax la ku bëggoon lu bax la ku jégué woon bay la laaj na fi ay laaj yu bari bay diko tontu laaj yaangi ni tontu yaangi ni mat na juroom ñetti laaj kon ñu anandor jang laaj yi ak tontu yi as-su'alul awwalu man shakka fi tulu'i shamsi ayyan wi al-ada'a am al-qada'a ko xamne da fay sik ndax jant bi fenki na wala fenki wul xamul ci mbiru jant bi dara mo xam aw qin la mo xam dafa yorul montre xamul dal lu xew jant bi fajar jotna man na julli fajar wala jotagul wala bok rombuna mune buy julli ndax day yene julli ci waxtu bi wala ndax day yene ne day fay ndax waxtu wa jallana mom dal nekul ci hal bu meuna xame waxtu wi fu mu tollu buy julli day yene ne mu ngi julli ci waxtu wi wala da fay fay waxtu wi ñaar raka fajar ñaari wala ñaari julli ci wala julli ci bëgg julli ci bëgg bay ne fal jawabu annahu yanwi as-subha min ghairi iltifatin illa kawnihi adaan aw qadaan qala khalil rahimahu allah wa fi ishtirati adaa'i wa fi ishtirati al-adaa'i aw al-qadaa'i taraddudun la siyama wa qad ashkala 'alayhi al-amru wa dinu allah yusrun zila baytont nena li am dal moy ki julli ne yene ne mu ngi julli suba rek ci luddul muy jema gestu di jema xam ndax da fay julli waxtu wi ci waxtum wala daf koy fay ne yene rek ne mu ngi julli suba mu ne ndax borom tere bobu ñuy wax khalil ta ki def tere bi itam tuddu khalil rahimahullahu yalna yalla yeeram ko nena julli dal bo beugé julli bul yéné né da ngay joxé ak da ngay fay wala bok ndax warna nga julli jo né da ngay julli ci waxtu ci waxtum wala dang koy fay mune lolu dal wouté amna ci ñi né li la ñéna li la rawati na nak bu féké ni leunt dafa am ci mbir mi xamatu lo ndax waxtu wi dafa téw wala dafa jall motax bay kon waxna ne ci tambali tontu bi ni lamuy yene rek moy ne yene ne mu ngi julli suba ndax wa dinullahi dina yalla ji yusrun jappandal rek la jefe jefe amu ci lolay tontu as-su'al athani hal tasihu imamatu az-zani al-muhsin idha taba am la bina'an ala annahu maqtulun shar'an la juk ñaarel bi mune ndax ko xamne njaalo kat la ta ba muy njaalo fek na muy ko xamne amon na jabar ba pare kon koku muhsin la sangewuna mune ndax koku dagan na ak imamatum ndax wer dana wer ñu def ko muy imam bu fekke ne tup na wala bok du wer ñu def ko imam ndax li nek ci mbir mi moy wa juju njaalo kat bobu mom yon rayon nako ba pare recci na barayu ñu ko def na ndax defam gi mu def ci jamono dana tax mu man imam wala du mat imam bay di tontu ne fal jawabu annaha tasihu إذا حسنت توبته وحسن حاله ولا سيما وقد فقد الشهود الأربعة على الصفة المقررة شرعا وفقد الحكام والتائب من الذنب كمن لا ذنب له الحديث باي تونتناني بو فكيني توبنا تتوبن بالرفت mu yare melokaan bu rafet bo xamni reccu na lam defoon ca lu bon loola tuubam ga rafet neena kon dem man na iliman rawatina nag bu fekkee ne dañoo wax ne njaaloo na rek te amaluñ ko ñeenti seede yi nga xam ne ci la ñuy nangoo ne nit ki njaaloo na ci melokaan bi nga xam ne mooy bi ñu xam ci sharia loolu mooy njaaloo balañ koy nangul kenn ci l'islam dañuy fekk góor ga ca kaw ndaw sa ñeenti nit yek seen ndoor gisa ndoor loola ba kenn ku nekk gis ci bëtam ne ndaw si góor gi mu ngi ci kawam mu ngi dugal la muy dugal bëgge gisa ndoor ko ni kur di duggee ci gënn ñeenti ni ñëpp gisee ndoor loolu ci la ñuy doga nangulee ñaar ñooñe ne njaloo nañu bu amulé rek duñ nangulé njaalo amna kenn gis doyul ñaar gis doyul ñett gis doyul ñeenti gis rek moy tax mu doy kon nak yef ye wuurul kenn wax nit ne day njaalo xana mu fess ñu gis ne doom amna jamono bo xamé na ñeenti sédé yoyu nekkuñu nak kon niñu mëna waxé nit koku njaalo kat la ba tax sax ñu ñak doylo ak imamatum wala bok muy ko xamné sax ayna ñeenti fédé yi amna waye nak amuñ atté katub l'islam bu mëna atté wajoju baray ko niko islam wara ray mu far tuub rafetal tuubum ga kon kay day man imam ndax jang ne ci hadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne at-ta'ibu min dhanbi kaman la dhanba lahu ku tuub ci bakar dafa melni ku musul def bakar tuub nak moy ko xamne def na te yek na limu def baxul mu reccu lamu defon yene ne dootu ko def mukk ta rafetal melokaanam nak li def ci dundam yépp muy def lu rafet rek di reccu loola mu defoon kooka mu ngi mel ni ku mosul def lu ñaaw li lu yonente sallallahu alayhi wasallam wax kon kay kooku dana mat imam ñu tontu bi as-salithu hal qawlu qalil wala bima yanamu fihi musallin آخر مخصوص بالثوب فقط دون السجادة ونحوها لا جب نتال بموي لي خليل دي وقت تيرم نو كو خمني كي دفا ام ملان تدك ملان من نلوتي ملان موما من ام نصبه mu ne tere googu ñuy tere ci malaan mi rek lañ ko tere wala ba tey danañ ko tere waale ci sajaada boo xam ne dañ ciy fanaanti ci tuddi jamono bu nekk la ñuy ragal ca malaan ma mën na am ci sajaada booba ndax sajaada booba atteeb malaan mi dugg na ci moom wala ca malaan mi rek la yem aljawaab bàyyi tontu ne innahu gayru maxsuusin bi sawbi wal madaaru ala aljahli bi taharati shay'i wa tanajjusihi fa in tabayyana annahu tahirun fala man'a wa in jahila wa lam yas'al fa huwa mahmulun 'ala at-taharati li annaha hiya al-asl tontu bi moy wax joju jegleluñ ko malan mi rek ndax li am dal moy li tax ñi wax ji moy bu fekke ne dañu rere labu mbir momu labu malan mi mba sajade bi sobenki wala sobe amu ci fofu la yefe nek bu fekke ne werna ne lab na dara nekku ci kon luñuy tere amu ci mo xam malan mala mo xam sajade bala bu fekke nak rere na xamul ndax sobenki wala nekku ci ta laju li tam ndax amna sobe wala amul sobe non rek la ko fekke neena bu boba mbir ma dañ koy tek ci ne labna rafetal njott rek ne bubu malan wala bubu sajada lapna lutax ndax ciosanu mbir yi moy lap bo xamulé ta laju loy rafetal njott rek ne kon lapna day dal di lap ndax ciosanu mbir yi moy ak lap arabi'u ñentel bi nak hal tasihu wazifatun min zikri jawharatil kamali بغير الطهارة المائية وما العلة في شرط الماء لها من ندخ وظيفة دنا وير ني تي جانغ جوهرة الكمال تي لودول ني لاب لاب ندخ لودول ني سانغ ولا بوك لودول ني جاب لاب ندخ غوغو تي لا ني واخ ني كوكو ديف مو ورا جانغ جوهرة الكمال waye ndax dana wër nit mën ko def ci loolu mu laat labu ndox gogou akit lan moy alaji lan moy li tax ñuy chatte ci jang jawatu kamal labu ndox lan moy laaj bi fal jawabu tontu bi in khasiyata jawharatil kamal la tunalu illa bit taharatil ma'iyah wa ikhtalifa هل ينهى عن ذكر الجوهرة للمتيمم أصلا أم لا ينهى لكن لا ينال الخاصية فافهم نانا تونت بي مويني جوهرة الكمال دفا أم أي جغلي يتنك جغلي يوينا كن دكو أم لدل كو خمنا دفا لاب لابك ندخ ووتيني نك تنندخ téré nañu ku jang jawhartu kamal ci tim wala téré wuñ ko lolou wuté amna ci waye dal lu mëna am moy ni jaglé yu reuy yi am ci jawhartu kamal kenn duko am lulul dafa jang jawhartu kamal fekk mu nga andon ak labuk ndox na nga dégg nak bu baax li mo wax al khamisu lajub juromel mal makhraju fi nahyi shayqi an mujalasati al munkirin والصلاة خلفهم إذ رأينا كثيرا ينكرون على بعض ورثته جروميل بي موي نكا لا نيي مانا ديف با ген سي تريك شيخ بي مو تري توغاندور اك نيغا خامني ويدي كات لا نيو توغا ويدي كات يي شيخ احمد التجاني رضي الله عنه داف كو تري julli ci sen gannaawit manam ñu nekk sa imamit dañ ko téré té ñun dañoo gis né weddi kat yi dañoo bari lool weddi kat yi weddi ñi nga xamné ño doonu cheikh manam weddi khilafa weddi borom jaglé yi ci tariixa bi ñi leen di weddi dañoo bari lool lool lool lool ba ñaka mëna togg ak ñoom deug deug kenn xamul no ci muccé fu nit di jaar ba du mëna togg ak ñooñu fu nit di jaar ba buñuy julli jamono bu nek ñooñu niñu bare nga man di len moytu ndeku bu do julli seen gannaaw lool dal lu jafé la kon niñuy fexé ba mëna mucc ci li al jawabu tontu la farqa bayna man yankuru an ash-shaykh nafsihi wa bayna man yankuru ala ihda warasatihi fal makhraju huwa al firar min al munkirin firaraka min al afad فإن من أنكر على ولي ما فقد أنكر على الجميع إذ جهتهم واحدة وسرهم واحد والمنكر لا سلامة له أبدا وسمه يسري قاله أبو المواهب السيد العربي بن صائح رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين bay neena xajale amul ci digeunte kuy weddi cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mo bopam ak kuy weddi ko xamne ki kenn la ci ñi donu cheikh xajale amul ci kuy weddi ki rek weddi nga ka ca def kon nak muccu way bi moy nga daw len ni ngay dawe gayle ndax kep ko xamne ki da fay weddi ben wuli rek bu mu don ci wuli weddi na mbolim wuli yeb ndax ñom ñep seen jiblu way ben la seen mbot ben la te weddi kat munul mucc mukk mukk nak kuy weddi du meuna mucc mukk ta tokem toke gu weddi poson bi nek ci weddi da fay law di tasaro di dem di romb ki nga xamne moko am rek di dem ci ñeneen ñi muy togal ak ñi muy amantel lolou de la borom may yu mag yi wax di sayyid arabi ibn sa'ih talib shamat tijan radiyallahu anhu bu reuy may bobu lolou la wax radiyallahu anhu yel nak yalla gërem te gërem loko te yalla may ñu ngërmandé mit amin mom lolou la wax wasadisu lajub jurom benel هل للعارف أن يزور وليا غير تجاني أو التبرك بمد الأيدي عند دعائه من عنده عارف بالله من زيارة بلن ولي بدل ولي بطريقة تجانية ولا مي بركة لكي نيانو كوك ديك لخوم ففا كوك نياني عندك لول من نانك xam nga xam nañ ci tariqa bi ba pare ne képp kuy tidian amul sañ sañu ziaré ben wëllu bu dund wala bu dé budul bu tariqa tidian té kuko def sax and nañ wax né wala cheikh mat tidian mi borom tariqa bi wax na té yonenté ko wax mu wax té yonenté moy ki nga xamné la yantiqu anil hawa lum wax rek lolay dëgg yalla ko wax néna ku def lolu dag na ci tariqa bi té mbugal ngoy xaar ki nak buy laaj laaj bi arif billahi la wax mune ndax arif billahi mom mën nako def kon dafa melni mom dafa setti arif billahi ci bir ñeñ tariixa bi ndax jegle gu mag bi len yalla baxé ñu am ko ndax rombu nañ ci gis gisinu ku yagul fi ñoom ni muy gisé waye bayne fal jawabu tontu bi inna ziyarata mamnu'atun fi at-tariiq mutlaqan ziyarat bi dal mom luñu téréla ci tariqa bi ba faw mom ñepp lañ ko téré téré wuñ ko ñi bayyi ñi mbolem ñu tariqa bi lañ ko téré bayyi andi ben wey ne inna salamata min salma wa jaratiha ala tamurra ala halin biwadiha bayyi wey wi la andi tek ko ci tontum ku bëgg mucc ci salma ak dekkandoram dal moy fexel ba bul rombu andak ben melokan ci melokan yi ci wetam weyla salma ak dekk ndoram lan moy juju wax arab yi de dañuy faral di jox misal ci salma jigen ju taru won lol ju rafeton lol ju ñu bari doon jublu nga xamne mucc ci taram bi jafena ndax da fay ñoddi goor ñu bari kon mom ak dekkandoram bi ñu déggé ci kon ci suñu dégginu bop né moy ko xamné rek amna tar bu melni bi salma am bo bëggé mucc ci ayam wa rek bo bëggé mucc ci mu ñoddi la nga dugg ci fitna rek fexel ba bul ko romb ci melokan yi bul ko rombé bul wax né melokan bi la am duma ko romb wala melokan bi la am mën na ko romb ci mucc fexel dal yow bu bul ko romb lol la baye tek ci tontu bi as-sabi'u jurom ñaarelu laaj bi moy mal hikmatu fi an-nahyi 'ani ziyarati wal hadratu al-ahmadiyyatu ta'ba al-istithna'a bi halin lan moy hikma lan moy mbirum lan moy li am deug ba tax ñuy téré ziyaré waliyu تبيب أحمدية تبيب شامتيان تبيب حقيقة أحمدية داي بان أكسرتي تين حال داي بان بورم حال دي أم أكسرتي حال موي كو خامن كون دنيي ديغي في تي وخو حال ني موي كوي دوندو بو خامن غيساتول كودول يالا يالا رك لا جانول كون تي غيسول كين كودول يالا رك بورم حال بو مل نونو دنيي بان مو سيبي mu setti moy muy gis ki mu nek fi gis ke mu nek fe gis ki muy li gis ke di le kon nak ki dem ba yegg ci bobu makama lan moy li am ba tax ñukoy téré mu ziaré ji lan moy mbir mi deug deug fal jawabu tontu bi bayne inal hikmata fi zalika kal hikmati fi an-nahyi عن عبادة الأصنام والأوثان والحضرة الأحمدية لا تبقي ولا تذر وهي أنه تعالى أحكامه لا تعلل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون في سورة الأنبياء فالملك يفعل ما يريد يقضي ولا يقضى عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا وللوارث ما للموروث باين تونت بي موي حكمه بوبو غاي لاج سي لولو موغي ملني حكمه بي ام رك سي لي تخ نيو تيري جامو خرم يي جامو خرم دنجكو تيري سي نييب نك لي تخ نيو تيري جامو خرم مو تخ نيو تيري ايتام زياره بوبو ولي جامو خرم نك نييب لنجكو تيري duñ wax ne ki yegg na ci bi maqama man na taxawal ay xëram diko jaamu kon lool moy hikma bi te na nga xamne itam peyu ahmadiyatu la tubqi wala tasar xam nga alquran nang koy wax famuy wax ne sa uslihi saqar kuma adraka ma saqar ha wa suratul mudassir lum wax la tubqi wala tasar safara su bon su metti su tang wow ne la tubki du defal dara wala tasartadu bayi dara lepp lay jël lepp lay yob lu ko jégué rek mu lakko kon nak bu waxé ni wal hadratul ahmadiyya la tubki wala tazar du defal dara du bayi dara ngeen dégg ci rek ne kon pey la bo xamné bayiwul dara dara gennuko lepp duguna ci biram pey ahmadiyya kon nak lu ko jégué rek duggu ci mom nako jégué nak and ak mbeugël ak selal du bayyi dara du defal dara amul dara lu ko genn mom hadratul ahmadiyya ngeen dégg ci la ngeen ci dégg wahiya mom yalla subhanahu wa ta'ala moy ki yoré ay atem diko atté atem yi nak amul dara luñ ci wara gëstok luñ ci wara luñutu lutax li ak lutax le ndax moy ki nga xamne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna yalla kenn duko laaj lutax nga def li ak lutax nga def le te ñi nga xamne ñoy jaamam yi nak ñom dañ leen di laaj lutax ñu def li ak li kon atteb yalla la nun la atté te bur moy ki def lim bëgg kenn du atté ci koom da mom day atté ci ko ñeum bëgg atté wu ci ñom yalla kenn du atté ci ko am lenn sorina kowena kowe go xamné ëpp nañu atté ci mom moy atté kat bi kenn du atté ci mom da nga xamné képp ku donu nak da fay am da fay mom la kam donu momon lepp li la bay tontu ci wax ji ki donu day mom la kamu donu momon lepp at-thaminu lajub jurom ñettel han sawatil qutbi allati adaduha kafa bay sax yeggilewul li laaj bi way laaj bi dafa ni jëm qutbu yi nga xamne seen lim nangam la baye wax nangam wax lu lim bi baye ne fal jawabu tontu bobu laaj an la a'lamu shay'an lil qutbaniyati wa law 'allimtum minha shay'an taqdiran tuqta'u raqabati wa la aquluhu lakin umura al wilayati na'taqidu sidqaha wa na'budu أو ونتعبد بذلك اعتقادا ولا نبحث عن كيفيتها وهذا ما جاد به الوقت والسلام وكتب إبراهيم بن علي عبد الله تجاني بمدينة كولخ عام 1350 هجرية رضي الله تعالى عنه بين تنتب لولو مويني قومة دارة بلو قربانية دارة لا شخمون ta suma xamone dara sax ci mom ci natale rek ba jëm ci wax loola dañ ci daggé batu ka cey wax dara kon nak duma ko wax suma ko xamone sax duma ko wax waye nak na ngeen xamne waye nak li am moy wilayatu miru wilaya moy xam nañ ne dal lu am la te dañuy jaamu selal suñu jaamu deugal suñu pass pass ci ne nek na di lu wër waye nak duñu gëstu ci loola da ni mu nekké naka la duñ ci gëstu dara ñun li dal moy lima waxtu yu mayon ma tontu ko ci laaj wa salaamu ki bind lettre bi di ibrahim ibn alhaj abdullah tijani binde ko medina kaolak atun juné ñet témer ak juroom fukk gannaaw gadda yu jëm ci sallallahu alayhi wasallam joge makkah al mukarrama ñew medinatul munawwara sallallahu alayhi wasallam ci la baye don tontu yi laaj yelna yalla yeeram ki nga xamne mo laaj laaji yelna yalla gërem ko yelna yalla yok ko leeram ci daraje serignam bu baax bu mat bi di maulana cheikh ibrahim radiyallahu anhu ma ngi ñaan ñu ñep ku nekk jang ben fatihatul kitab ben salatul fatihi jox ko roho suñu baye ju baax ci di alaaji muniru top jaarale ko ci maulana cheikh ibrahim radiyallahu anhu bismillah تقبل الله منا اللهم اجعل لنا هذه حدية واصلة متصلة مباركة مدعفة على المدعفات تحملها ملائكة الرحمة إلى روح الأجمنير طور وإلى روح شيخنا وصلتنا إلى ربنا مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه وأطال الله بقاءنا ببركته وصلح الله صدورنا ونور قلوبنا وجعل فيها نور العلم ونور الفهم ونور الهداية ونور الصلاح ونور الولاية بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمة مولانا شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه بركة مولانا شيخ إبراهيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم فصل الرسالة 29 من الفتاوى lettre ñaar fukel ak juroom ñeent ci fatawa yi bismillahir rahmanir rahim bunayya ali sifé al maqsad fi dhikr al musabbiat wa qira'atu al qur'ani wa tasbih wa salatu ala al wasilati al azam wa du'a lin nafsi والمؤمنين والمؤمنات والوالدين امتثالا لأوامر الله جل جلاله لا تبي باي دومم علي سيسل تي وخال باي نا نين دغ ني نيم بوكال بن باي صاح نا لين دي وخي سما دوم كون علي سيسي مي دي باي امام حسن سيسي دي نين خام la baye di wax ne sama dom ali sifé ta xam ngeen ne bu ne dom itam ñepp domam lañu ndax moy ab rohi bu mag bi baye rohu bu mag bi moy baye kon ñepp domam lañu kum ci ne sama dom degg leen ne dom ba fofu lañ ko nekké ci mom kon bu ne ya sama dom ali sifé al maqsad jiblu way bi fi zikril musabbaat al musabbaat sikar la ci sikar yi ñu wax juroom ñaar al musabbaat wa qira'atul qur'ani ak jang al qur'an wa tasbihu ak sabal wa salatu ak julli ala al wasilati al a'zami ci jokk way bu mag bi te moy yunus bi sallallahu alayhi wa sallam wa du'a ak ñaan li nafsi sa bop ñaanal nit ñaanal bopam wal mu'minina ñaanal mbollem julit ñi wal mu'minati ñaanal mbollem julit ñu way gëm yu jigen yi wal walidayni ñaanal ñaari way jur yi loolu yépp ku koy def mu ngi koy defé imtisalan ngir roy li awamirillahi ci ndigalu yalla jalla jalaluhu ak magayam mum yalla mi ma tuddu magna lool kon li doon tambali wax ji lettre bi day melni luñu andi wul la ñu déggé ci né Cheikh Ali Cissé dafa lajone baye ay laaj yu jëm ci li baye ubbé bëgg andi tontum ni al musabaat djiblu way njangam ak jang al qur'an tasbih sabal julli ci ki nga xamne moy wasila bi mag bi di yunus sallallahu alayhi wasallam ak ñaanal sa bop ñaanal julit ñi ñep ñu goor ñi ñu jigeen ñi ñaanal ñaari wayjur neena lolu ñong koy def ci roy ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala qala ta'ala yalla wax na ci yi ñu tuddu ben bu nek aya bu koy tektale faqra'u yalla neena faqra'u na ngeen jang faqra'u bu ko baye waxe nak andina tambalit wax ji rek faqra'u ma tayassara min alquran alquran wax nako ak yenen lu ngeen deg rek ci faqra'u jang len kon buñ jangé alquran yalla mo wax ne faqra'u jang len kon digalal yalla ci lañu jangé alquran ci suratul muzammil batay yalla wax na ne sabbihu sabbihu na ngeen sabbal yalla kon kuy wax subhanallah yang koy defé ci digalul yalla bi mu waxé ne sabbihu batay yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala yalla batay moy wax wa qala wax na ne sallu alayhi na ngeen julli ci mom kan yunus bi sallallahu alayhi wasallam gis nga baye waxam da fay mat da lay wax ak ku xam kuy wax ak ku xam da ngay teunk waxin ba rek mom dana jël la def ci tontu ba da def ci wax yeb dana ko meuna feccil bopam sallu alayhi yalla ko wax ci alquran kon fi'lu amar la bi sallu julli len mbolo mom mom wax ji alayhi ci kan yunus bi sallallahu alayhi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi bu baye waxe sallu alayhi ji rek ku xam dana xamne aya alquran ba waxe ni kon kuy def salatu ala nabi julli ci ki nga xamne moy wasilatul azam ndigalu yalla bi ci ngi ko roye ci suratul ahzab wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yalla mako wax batay ñaanal say mbokk ay julit yalla mo wax ci alquran ne wali ikhwanina ak sunu mbokk ladina ñi nga xamne sabaquna jitu nañu bil iman ci ngam ci suratul hasr bu ngeen xole aya ba da ngeen xam wax ja fa mu tambale ba fa mu jëm waye dañ ci deggene yalla digle na ne nit ku nek war nay ñaanal bopam te ñaanal itam mbollem buy gëm yi goor ak jigen nak batay ñaanal sa ñaari wayjur alquran moko digle ndax yalla wax na ne waqul rabbi irhamhuma waqul waxal ne rabbi yow sama borom irhamhuma na nga len yeeram ñom ñaari wayjur yi bo fete suratul isra'i ayat ñaar fukk ak ñeent di nga fekk yalla di wax ci wax joju lu tektale ne ku ñaanal sa ñaari wayjur yang ko def ci top ndigal yalla subhanahu wa ta'ala kon nak jang alquran ndigal ma gogu ci aya bobu di faqra'u suratul muzammil sabbal yalla yalla wax nako sabbihu julli ci yonenti batay itam jang nañ ayam ñaana say mbokk yu goor ak yu jigeen ci julit ñi lolit gis ngeen ko ci suratul hasr wa qul rabbi irhamhuma mu ngi nonu kon mum itam wa amma sirru li nga xamne nak moy sirru ziyarat bi nga xamne xam ngeen ko bu baax yalla baxé ñu am wasilatu ba jaar ci jaaru way ba yegg ci yalla ak jëmum yegg ci yalla ki melokanam yegg ci yalla ki turam dana ñuy def ay sikar yo xamne bu ñak ba ca topat ñettelam suru ziyara xam ngeen ko jang ko wax ji laal na ci melni dañ ko laaj lan moy mbotam lan moy jiblu way bi bayna wa amma siru ziyarati li nga xamne moy mbotum ziyara tok fi nga tok di ziyara ñi ñu def ñi ñu wax ñepp ci bir bind mi ci bir lañuy jang di tuddu sen tour nek fi melni yaangi toga kenn ku ci nek ci togi nu mbot lolu mbot la mu reey fal maqsadu jiblu way bi nak fi ci siru ziyara liñ jiblu ci diko jang al istimdadu moy tebbu min ashaykhi ci tebbu go xamne ci cheikh ahmed tidiane rek lay joge kep kuy jang siru ziyara mu ngi tebboo ci Cheikh Maulana Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Kon fal mudaawimu ki taqu alayhi di def siru ziyara laa yaqtau du dagg mukk madaduhoo tëbbuinam. Képp ku taqoo di jàng siru ziyara tëbbum ci Cheikh Ahmed Tidiane du dagg mukk. Kon lu rëy la, ndax kenn mënul xam, kenn mënul am, kenn mënul doon dara ci pay yàlla bi lu dul ci pay Cheikh Ahmed Tidiane nga tëbboo. Kon képp koo xam ne taqoo na ak di jàng siru ziyara rek mu ngi tëbbu tëbbuin bu dul dagg mukk. Wala yaqifu te du taxaw sayruhoo doxam bi muy dox ci pay yàlla bi. Ku taqoog di ko jàng doxam bi muy dox ci pay yàlla bi lu taxaw mukk. Kon de walhamdulillahi ñoo ngi sant yàlla ci xiwal googu nekk ci lii. Wa amma duaau sheikhi mel ni kon daf ko laajoon itam jàng bi ñuy jàng ñaanug Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu, wala jàng bi ñuy jàng ñaanug lenn ci sëriñ yi, lenn ci boromi xam-xam yi yàlla baaxee xamal leen, wala ñu bàyyi ñëpp sax ni Cheikh Ahmed Tidiane rek tuddaale leen ñëpp dem ñu ne nekk nañ fi. Jàng gi ñuy jàng ñaanug Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu lan mooy jubluwaay bi? Fentaluñu sunu bopp ay ñaan, ndax di ñaan ci ñaan gu Cheikh ñaanee woon ba pare, lan mooy mbóot mi ci loolu? Bàyyi ne fal maqsadu jubluwaay bi fii ci jàng ñaanug Cheikh ni mu ko rabbee woon nga jàngee ko noonu. Imtisaalun roy la rek lil amri ci ndigal, roy ndigal la. Kasaairil adciyati ni ci mboolem ñaan yi, roy ndigal la rek ni ci mboolem ñaan yi. Ñaan ku koy def da ngay roy ndigal, ndax yàlla moo wax ne nañ ko ñaan. Kon ñaan gu ñu fekk Cheikh rabb ko, ñu jël ko ñaanee ko noona mu ko rabbee, nee na mu ngi mel ni yeneen ñaan yi yëpp rek. Wa innama aathara ahlul absaari addu'aa bi adciyatil mashaaikh. Wa innama aathara ahlul absaari li am mooy ni aathara tànn na ahlul absaari borom gis yu xóot yi addu'aa ñaan yi nga xam ne dafa nekk bi adciyati mashaaikh ci ñaanu sëriñ si. Dañoo tànn di ñaan ñaan yi sëriñ yi rab ba pare. Lu tax ñu tànn ñaan yi sëriñ yi rab ba pare? Lima ngir li nga xam ne fii nekk na ci yooyu ñaan min kamaalil adabi ci teggiinu ma sëkk. Sëriñ si yàlla baaxee ñu xam péyu yàlla bi, xam melokaanu péyu yàlla bi, xam tur yëm méngoog ni yàlla bëggee ñu tuddee ko, ñoom ñi yàlla may ñu am boobu xam-xam di dund ci péy boobu dundin boo xam ne bu kowe daraja la fa yàlla, ñaan yi ñu rab ba ñaanee ko yàlla, nga jël ñaan yooye di ko ñaanee, nee na ci la ak teggiin gën a nekk, ci la gën a fësee kamaalul adab moo ci nekk. Wa tawassuli bil umuri al izami al kibar, ba tey jokkoo ci ay mbir yoo xam ne mbir yu màgg la, mbir yu rëy la indallahi fa yàlla, moo tax ñu koy def. Dañ ci jokkoo ci péyub yàlla bi di ci ñaan ci mbir yu màgg. Kon ba tey itam nee na jokkuwaay la ci mbir yu màgg yu rëy yi indallahi fa yàlla. Hum ñoom alati mbir ya nga xam ne, mbiru yàlla yi nga xam ne yu màgg la yu rëy la, te hum ñoom góor yàlla yooyu di mashaayikh yi adraa ñoo gën a xam bihaa ci mbóot yooyu, bihaa ci mbir yooyu, nu ñuy jëlee tur wi rabb ko dugal ci ay mbóot ñaanee ko yàlla, ñoom ñoo gën a xam ku dul ñoom nu ñuy rabbee ba mbóot yooyu dugg ci biir waxin yi. Kon ku jël wax yooye doyloo ko ñaanee ca, def nga loo xam ne lu ñu yaakaar barke la lool, lu mat la lool. Kon ñaan yi bi ci gën mooy ñaan bu alquran rab ba pare nga fekk ko ci alquran. Bu ci topp boo fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rab ko, ba ca toppaat kon ma ne mooy ya nga fekk sëriñ yi rab ko. Sëriñu sëriñ yi nag mooy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu. Kon jël ay ñaanam di ko ñaanee, yaa ngay def loo xam ne mbóot ya ci nekk bari na, gënee leen ci yaakaar rëy na, yenn ñu yàlla may mboolem gënee lu ñaanam. Yàlla may ñu mboolem nanguk ñaanuk lépp lu mu ñaan ci ñodd lépp luy yiw zahir ak batin fi dunia wal axira, ak dàq loru lépp luy lore fi dunia wal axira. Nee na lii mooy mbóot yi. Wassalaamu lettre bi yem fii wa kataba bind ko nag Ibrahim ibn Alhaj Abdullahi bindee ko Kuufi radiallahu anhu. waxtu hadratul jumaati jotna alhamdulillah.